فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo qamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 23ka bisha Rabiicuthani sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: qarax lala beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta labaad wareysi dhinacyo badan taabanaya oo lala yeeshay waaliga wilaayadda Islaamiga ee Bay Sheekh Xamse Abu Jacfar. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan kelimaadkii golaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah ay ka jeediyeen shirweynihii dhowaan u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayadka Islaamiga ah. dhegeystayaal horle oo ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo aragtiye ka soo dhiibtay shirweynihii dhowaan u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayadka Islaamiga ah. qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad maqli doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalada. qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, waxaana lala beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaasi ku sugnaa. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxani ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ciidankii la beegsaday. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana inoo soo jeedinaya Allaha u naxariista ee Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ودرسني روح قرآن كأوكردغن تحنيه سي أيو كانوا كمدي هاي هذا وحن هريا له aayadan ku jirta suuratu Yunus gabagabadeeda oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay: qul anzuru, nabiga waxaad ku tiraahdaa fiiriya dadka inay Allah subhanahu wa ta'ala gartaan, in uu keligii in addoon loo noqdo oo mudan yahay, wax kaloo lagu lamaani karna aysan jirin. dadka kasoo taagan waxaad ku tiraahdaa: unduruu maada fi samaawaati wal ardi, fiiriya waxa cirarka ee dhulka ku jira. waxa cirarka ku jira fiiri. adiguba hadda ka faa'iideysa inaad Alla barato, soo isu kaa baraayo u barato, waa laga hormaan. baraahiinta iyo adilada iyo xujajka asuga oo ku tusaalayhayo ku jaleecsiihayane waa inaad dhuuxdood ku dhaqantaa. bal cirarka fiiri. cirarku se iran waa todoba cir middan ama asamaa u dunya waxa ku yaal fiiri. qoraxdi yaa ku taal oo saad aragto shaqaheysa, bishii yaa ku taalla, xidigihii oo kala nooca ayaa ku yaalla. waxay u socdaan baryii ka soo baxaan markaasay galbeed u dhacayaan. mid walba midka kale marin midka kale uusan ku dhacaynin ayaa Allah subxaanahu wa tacaala u jiwangooyey, markaasay sidaa ku socdaan. ma arkaysid ayagoo isku dhacaya shaqooyinka ay hayaan iyo waxyaalaha ruuxa markuu ku fikiro uu fahmi karo aad bay u badan yihiin. Haddana dhulka fiiri, waxa badaha ku yaala, badaha ku yaala, webiyada ku yaala, geedaha, meelaha taagyada, meelaha godinada ama meelaha dooxooyinka ah, waxaasoo dhan ee Allah subxaanahu wa tacaala asuu keligii u abuuray, keligii asuu uu leeyahay oo cid kale la sheegi karta aysan jirin, keligii asuu u taliyo oo cid kale ula tali karta aysan jirin, oo arrintaas ah arrin iska muuqata. Indhihii aad ku fiiri lahaydna Alle ku siiyey, dhegihii aad ku dhegaysan lahayd aayadaha la eegayo, sida aad u fiirihayso kale aayadihii Qur-aanka oo dhegaysanaysana sidoo kale dhegihii Alle waa ku siiyey, caqligii aad waxaas markii aad aragto oo aad maqasho aad ku kala dhigdhigi lahaydna Alle waa ku siiyey subxaanahu wa tacaala. Inaad markaa fiiriso waay, qul inzuruu maadaa fi samaawaati wal ardi, Allah wuxuu rabaa marka inaad ka fahanto allahu rabbul caalamiina jiritaankiisa wax lamid aysan jirin, waxdaaniyadiisa inuu keligii asugu ilaahnimada astaahilo, inuu asugu keligii talada leeyahay, sida abuuristaba uu la kala yaabay inuu taladan asugu la kala yaabay, alaa lahu lkhalqu walamru tabaaraka allahu rabbul caalamiin. Waxaa soo baxaysa marka in haddii aaliha asiga ay in aan ahayn dhulka cirka ay joogi lahayd, inay cirka dhulkuba fasaadi lahaayeen. Qul fiihi, qul law kaana fiihima aalihatun illa allahu lafasadata fasubxaanallahi rabbil carshi cama yasifuun. Marka wuxuu ku baraa Allah subxaanahu wa tacaala adilada iyo waxa ay tahay bal inaad fiiriso, qul unduruu maadaa fi samaawaati wal ardi. Intii marka caqli leh ee ayadu doonaysa inay dhabtaas dhuuxdo ay ku dhaqanto, waxaa u soo baxaya Alla inuu waaxid yahay subxaanahu wa tacaala. Isagu oo tilmaamihiisa iyo magacaantiisa iyo waxa uu samaynayo dhammaan Alla subxaanahu wa tacaala inuu waaxid yahay. Alla subxaanahu wa tacaala intaa markuu sheego wuxuu yidhi, wamaa tughni alaayaatu wannudhuru can qawmin laa yu'minuun. Aayadaha iyo digidiyaalka maxay u taraayaan qolo inay rumeen aan diyaar u ahay? Wax lamida kuwa Ilaahay ah wax lamiduu jiraan dhahay, sida sharci dejin oo kale, dadka sharciga dejiyaa baarlamaanka macnaha Alle lamid yihiin waay. Saa darteeda maxay ku leeyihiin wixii ay dejiyeen nimankaas iyo naagahaas gaalada ee gaaladiraadkeedii dhaajinaya, waxay leeyihiin iskalama duwana wadaad dhahaya la keeno, isma khilaafsana ah. Subxaanallah, macnaheedu ma kuwaas wuxuu dejiyeen wax Alla dejiyay islamida Ilaahay wax lamidaha jira waay. Macnaheedu waa marka been iyo waxaan waxba ka jirin waay. Waxa lamida kuwa xeeradan dejiyeen dhahayo qabaailka, waxa lamida ayaguna hal xabba laf cadii toobkaan hal xabba ma hayaan, waxa lamida kuwa dhahaya ayaguna wadaadaana dhahaya oo waxaana la siiyay tasaruf oo kun aana la siiyay dhahay ayaguna laf cadii toobin ku hayaan. Hawshaas Alla iskale cid la wadaagtana ma jirto. In marka aad kubacdo Alla garato, ee markaas ashhadu an laa ilaaha illa allah ay ka dhacdo, waxaa soo baxaysa marka alislaam, inna diina cinda allahi alislaam waman yabtagi ghayra alislaami diinan falaa yuqbala minhu fi lakhirati min alkhaasiriin. Islaamkuna wa anta ashhadu an laa ilaaha illa allah wallahu subxaanahu wa tacaala a'lam. Wa alayhi samtu la yakhfa la yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhagaysanaysaan. Intiinii nala socotay waxaa habeenkii xalay baahinay qaybta koowaad wareysi aan la yeelanay waaliga walaayada islaamiga ee Baay Sheekh Xamse Abu Jacfar. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee wareysiga, waxaana waaliga wax laga weydiiyey adeega bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, garsoorka iyo arrimo kale oo la xiriira howlaha maamulka. Waxaana wareysiga inoo qaaday Cabdifataax Maxamed Qaasim. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee wareysiga aynu la yeelanayno waaliga walaayada islaamiga ah ee Baay Sheekh Xamse Abu Jacfar. intiinii inala socotay waxaad dhegeysateen qaybtii koowaad ee wareysiga oo aanu waaliga wax ka soo weydiinay xaaladda guud ee gobolka, roobka da-ay iyo inta uu la eg yahay dadku siday ugu diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga roobka iyo arrimo kale oo la xiriiray abaaraha. markana waaliga waxaan ka wareysan doonaa qodobo kale oo muhiim ah. Sheekh Xamse, mar kale ku soo dhowow Al-Furqaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku dhowahay walaal. Waa tahay adeega bulshada markaan eegno maxaad ka qabateen marka laga yimaado mashaariicdii biyaha ee aad uga soo hadashay xalqadii koowaad? Bismillah, alxamdulilah, wasala allahuma cala nabiyina Muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd. Jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiika. Waa ku salaamayaa dhammaan bahda Al-Furqaan. intaa kadib haddaan u gudugalo su-aashaadii, jawaabteedii, bulshada iyo adeegeedii iyo khadmadeedii waa asaaska loo sameeyey walaayaadka islaamiga ah dadka muslimiinta ah inay khidmo weyn ay u qabtaan, si gaar ah meelaha hadda aad carabowday sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo jawaanib kale. bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala wax badan ayaan ka qabanay, ilaahay yaana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala noo suurogeliyey. waxbarashada haddaan soo qaato tusaale aan ka dhigto, si guud walaayadu waxbarasho xawli ah ama xoog badan ayaa ka socota oo isugu jirta qaybta atarbiya wa tacliim iyo qaybta maktabka dacwada uu ka shaqeeyo. maktabka dacwada oo kaleeto shaqooyinka hadda uu qabtay waxaa ka mid ah oo walaayadana ay howshaasi ka shaqeysay oo tabantaabinaysay in muxuu ahaa dugsiyadii qur-aanka in dib loo boorka looga jafo, gaar ahaan ardadii ka soo qalin jibisay dugsiyada qur-aanka ah oo u baahanayd in xifdi loo sameeyo, tajwiidkoodina la saxo, u baahanayd in dugsiyo qur-aano loo sameeyo. macaahid waxaan sameynay lagu magacaabo macaahidu Taajul Waqar oo walaayada degmooyinkeedii oo dhan ama intoodii badan ka hargalay, ilaa wuxuu marayaa macahadkaasi farciisii tumnaad ayaa mar dhow la furay sanadkan gudihiisa. macahadkaasi maqsuudkiisa waxaa weeye ilmaha yararka ah oo qur-aanka mar soo dhameeyey in xifdi ay ku helaan oo qur-aanka itqaaniyaan, mar labaad tajwiidkana ay itqaaniyaan. cadadka looga talagalay macahadka inuu iltixaaqo waa 30 arday, waqtiga looga talagalay inuu kaga baxo ka qalinjibiyo waa 1 sano. marka qorshahaasi wuxuu ahaa qorsho guud oo walaayada ay qaadatay inay ka hirgeliso si guud ahaan degmooyinka oo dhan. 10 macahad oo Taajul Waqaarka oo xifdiga ah ardada ilaa hadda ka faa'iideysato dhagato waa 333 arday, 90 kamida waa gabdho, 243na waa wiilal. dhammaan degmooyinkana waa uu ka furan yahay sidaan hore aan kuugu sheegay. waxaa jirta marka xalaqaadu ta'hiil la yiraahdo oo macallimiinta lagu tababaro, lagu tajwiidiyo si muxuu ahaa dugsiyadooda ay tajwiid u noqdaan. haddaan aadno muxuu ahaa dowraadka sharciga ah, tarakoobkeedii waa u socda. yaa loo qabtay? waxaa loo qabtay dhammaan mujtamac qaybihiisa kala duwan, haddii ay yihiin dumar, haddii ay yihiin rag, ragga kala duwan wila qaybta xamaaliin, haddii ay yihiin qaybta farsamada ka shaqeysa, macallimiinta, haddii ay yihiin ganacsata, haddii ay yihiin odayaasha waayelada asa gaar ah, haddii ay yihiin rag culuma ah, haddii ay yihiin qabaa'il kala duwan, haddii ay yihiin rag nuqaba ah, wahaakada. yacni mujtamac kala duwan oo dhan baa loo qabanayay, maraakiis gabdha ay dhagtaan. marka shaqadaasi waa shaqada walaayada ay u taagan tahay ummadda inay ka xaqabtarto ama ay hormariso. waxaan ugu muhiimsan qaybta dacwada, baarakallahu fiik. sidoo kaleeto shaqooyinka aan ka qabanay waxaa ka mid a ama horumarka ah qaybta waxbarashada, iskuullo ama madaaris nidaami ah in walaayada laga hirgeliyo degmooyinka oo dhan markii la isku dardaro. waayahan dambe marka waxaan ballownay in si gaar ah loo horumariyo, loo tatwiiriyo madaaristaasi, haddii ay tahay in la dhiso, haddii ay tahay in muxuu ahaa lasii kobciyo, haddii ay tahay macalimiinteeda in la ta'hiiliyo ama macalimiin cusubo muxuu ahaa mutafawiqiin ah lagu soo biiriyo. intaba waa aan ku jirna way xarumahaasi. marka waxbarasho aad ka sheekaysay wax lacag la-aan ah ma kamid yihiin si ay uga faa'iideystaan caruurta ay dhaleen waalidiinta danyarta ah? Xarumaha waxbarasho qaybta tarbiya wa tacliim 99% waa lacag la'aan. Inta lacagta ana wax la sheegi kara ma aha, waa $1 wax ka sii yar, $2, $3 wax noocaas ah, lacag weyn ma ahan. Intii lacag ama madrasa iyo laba haddii laga reebo, inta kale waa lacag la'aan bay ciyaalka iyo waalidiintaba ay ku dhigtaan ku bartaan. Wax khidma ah laga qaada ma jirto. Bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala, wilaayada iyo mujtamaca muslimka iyo si guud ahaan mujaahidiinta ayaa iska kaashaday sidii dadkaasi ilmahooda ay wax ku baran lahaayeen ayaga oon dhaqaale weyna aysan kaga bixin. Xagga waxbarashada ayaad ku dheeraatay, dhanka caafimaadka ka waran. Dhanka caafimaadka, wilaayadu waxay hirgelisay xarun caafimaad ayaa deegaanka Bushmadiina ka hirgelisay, sidoo kaleeto isbitaal ayaa ku yaala oo wilaayada ay gacanta ku hayso degmada Bulufulay. Degmooyinka kalena inta badan kormeer ayaan ku sameynay, kormeer caafimaad. Sidoo kaleeto waxaa jirtay marxalad ama fatrana soo martay Shuban Biyood, xoogo kuleylka iyo jiilaalka uu jiray gaar ahaan degmada Buur Xakabe ayuu u badnaa. Dad waxaan daaweynay xilligaas wilaayada ay gacanta ku haysay oo muxuu ahaa loo sameeyey deegaan dad ku dhow 1000 qofood ayaan daaweynay. Dadkaas qaarkood waxaa laga keenay deegaamada ay cadowga gacanta ku hayaan, sida degmada Buur Xakabe qayb laga keenaa ku jiray, qayb deegaanka muxuu ahaa Deynuunay laga keenay ayaa ku jiray, balku bay dhaba gudeheeda laga soo qaaday ayaa ku jiray dadka aan meesha ku daaweynay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku bogsiiyey. Marka dhanka caafimaadka, ilaahay ku mahadsan tabaaraka wa tacaala, shaqooyin badanna waa ka qabanay, kuwa badanna rajo weyn ayaan ka leenahay inaan sii dardargelinno. Hadda waa noo qorshe insha allahu tacaala. Waya wali Sheekh Xamza, waxaad sheegtay mashaariic fara badan, iskuulaad fara badan, gaar ahaan adeeggaasi bulshada aad u haysaan, laakiin waxaa la yiraahdaa shaqo walba waxay u baahan tahay kormeer iyo muraaqabo, waana qayb ka mid ah waxaa la yiraahdo managementiga ama maamulka iyo maaraynta. Marka ma kormeertaan oo mas-uuliyiintaada tiyan ma ka warqabtaan qorshihiinii inuu sidii loogu talagalay uga fulay bulshada iyo inay caqabad ka taagan tahay, ma la socotaan? Baraka law fiik. Nacam, waa ka war, waa muraaqabeyna, waa la dabagala mutaabacad iyo dabagal iyo muraaqabo intaba waa lagu sameeyaa, waana aasaaska idaarada qayb ka mid ah weeye in wixii la sameeyo muraaqabo ama dabagal in lagu sameeyo in sidoodii looga talagalay ay ku socdaan. Saa daraadeed dowlad waaweyn ayay walaayada gashay lagu kormeerahayo guud ahaan waxbarashada walaayada gudaheeda ka jirta iyo mashaariicdii kale la fulinayay iyo acmaasha guud ee walaayada, sayrkeedii iyo socodkeedii iyo habsama socodkeedii isuu yahay wixii caqabaad ama carqalaad ah jiray iyo sida loo xalin lahaa. Muraaqabadeedii iyo dabagalkeedii jowlaad fara badan ayay walaayadu u gashay, makaatibtana marar badan ayay kormeerkaasi ayay sameeyeen. Marka muraaqabo iyo kormeer waa la daba taaganahay markasta. Wey, adigu marka ka waali ahaan ma tahay nin ay bulshadu heli karto kan miskiinka ah, qofka dhexe ee ganacsadaha ah oo kale tusaale ahaan, iyo qaybaha bulshada nin mas-uul ah oo bulshadu ay heli karto markay u baahato, ma tahay adigu? Naam, su'aashaadii jawaabteedu waa iska caddahay oo adiga laftarkaada saxafi bulshada ka mid ah ayaa tahay, waana ila joogtaa. Marka bulshada nin kastoo waaligoodii u baahda, goortay u baahdaan habar iyo habeen ama maalin ama habeen waxay noqotaba way helayaan. Haddii nin waaye hadduu jirana waa mar uu ku mashquulsan yahay, maxay shaqadiisii mashquulkeed, laakiin lama soo helayo insha allahu tacaala. Nin dhahay ani waaligii asagoo oo mashquul ku jirin baan waayey oo heli kari waay, lagama soo helayo insha allahu tacaala. Wata su-aasha kale waxay tahay dhinaca garsoorka, waxaan tegay maxkamadda, dabcan shaqo ayaa ka socotay, jadwalkeeda iyo habsami socodkeeda ayaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo. Maxkamaddu ma leedahay xilliyo ay shaqeyso oo bulshadu ay ku garanayaan waqtigaas waa la xiraa oo kale, waqtigaas waa la furaa oo kale, mise way ka duwan tahay? Nacam, maxkamaddu jadwal shaqo ayay leedahay. Xilli waxaa jira garsoorayaasha ay soo xaroodaanaysan kadib dhici karin, xilli waxaa jirta maxkamadda la furo oo ninka furahaadi hayo xilligaas uusan kadib dhici karin, xilli waxaa jirta looga talagalay si guud maxkamadda iyo shaqadeeda inay soo gabagabowdo oo soo dhammaato, soo idlaato, soo xirmato looga talagalay. Haddii ay duruufo keenaan in waqtiga la kordhiyo oo kiisas adag markaa ay jiraanna waa la kordhiyaa sida caadiga ah, laakiin waqti ay xiranto iyo waqti ay furanto intaba waa ay leedahay. Dadka ugu badan waxay idinka imaadaan meelaha ay ka taliso dowladda federaalka oo kale iyo maamulkan Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo oo kale. Maxaa u badan kiisaska ugu badan ee dadku ay ka dacwoonayaan oo ay safaradaas dhaadheer u soo galayaan maxaa ugu badan, maxayse dadku ku doorteen maamulkan wilaayada intay ka soo tagaan maamulkii ka jiray dhulkii ay joogeen? Waa runtaas aad u sheegtay weeye. Dadku ugu badan waxay ka yimaadaan deegaamada ixtilaalka ku jira, waxayna ku tusinaysaa taasi ummadda walaayaadka ku hoos nool in cadaaladda ay ka dhergeen. Dadka hadda dhabka qaba oo u baahan cadaaladda ay yihiin dadka cadowga ku hoos nool. Cadowga laftarkiisa marar badan meydiyaha ka sheegay in ayaga laftarkooda cadaalad ay u baahan yihiin, ayna u doonan lahaayeen maxkamadaha islaamiga ah ee mujaahidiinta ay u doonan lahaayeen haddaysan ka cabsanaynin dakanada islaamka ka galeen. Taa haddaan ka gudbo ummadda meelaha ka timaaday, dhul ayaa inta badan la isku haystaa, guryo ayaa la isku haystaa, muxuu ahaa ceelal ayaa la isku haystaa, waro ayaa la isku haystaa, xanta kale waa la isku haystaa, kiisas arrimaha qoyska ah waa ay jiraan. Sidoo kaleeto dhammaantoodii ninkii cadaalad iyo shareeco iyo diin u baahad wuxuu soo aadaya, mujaahidiinta ayuu soo aadaya, maxaakiimtaynu soo aadaya. Sababkuna waxaa weeye dadka waa dad muslimiin ah, dee ma rabaan meel dastuur uu yaallo oo muxuu ahaa garsoore gaal u joogo laalush lagu bixinayo, laalush lagu muxuu ahaa inta laga yaabo qofkan wixii uu raadinayo loo xukumi lahaa iyo laalush kaga baxay laalushka inuu badan yahay meeshaasi, dee ma rabo. Waxay dadka bifadlillaahi tabaaraka wa tacaala garteen maxaakiimta in la aado loo xukuntumo in nawaaqid iimaan ay ka mid tahay islaamnimada ee dhaawici karto. Walaal waxaan intaa ku idaafinaya, dadka maxaakiimta yimaado ma ahan keliya kuwa meelahan dhowdhow oo cadowga haysta keliya ka yimaada ma ahan, sidoo kaleeto waxay ka yimaadaan dalka dibadiisa ay ka yimaadeen ee walaayada gaar ahaan maxkamadaheedii dadka yimid oo kiisaskoodii lagu kala xaliyay. Waxaan ka xasuustaa qolo ka timid Ingiriiska, kuwo Kanada ka yimid, kuwo kale waxaan xasuustaa muxuu ahaa Sacuudi iyo meelahaas. Marka baarka la fiika, dadka waa dad muslimiin ah, cadaaladaasay rabaan, ha fogaadano masax dheeraadaano, marka cadaaladoon wey. Ugu dambeyntii, waa maxay himilada aad hiigsanaysaan iyo rajadiina ka wilaya ahaan? Aad bay u wanaagsan tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana rajo wanaagsan in aan ka lahaano noo dardaarmay tabaaraka wa tacaala. Ana cinda dhanni cabdi bi wa tan xadiidul qudus uu ku leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka malaysanaynaa khayr iyo wanaag badan inuu nasiiyo ayaan ka malaysanaynaa, kana rajaynaynaa aynu ugu horeyso nasri iyo guul iyo gargaar degdeg ah in Ilaahay cadowgiisa uu naga siiyo walaayaadka oo dhan ama adduunka oo dhan aan idhaahda. Sidoo kaleeto umuuraha kale mujaahidiinta ay ku hawlan yihiin in muslimiinta ay ka xaqabtiraan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo fududeeyo mujtamaca muslimka ah in diintiisa uu u heeliyo oo mujaahidiinta garab istaago u kaco gaaladan iska dhiciyo waaxyaabaha aan higsanayno weeye. Barakallahu fiik. Kaasina wuxuu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee Bay Sheekh Xamza Abu Jacfar oo u waramayay idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan. Intaa ayaana ku soo gabagabeenay wareysigii aynu la yeelanay waaliga kadib markii aanu booqasho ku tagnay wilaayada Bay. Waana qaybtii labaad ee wareysiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan kelimaadkii golahan qabada ee walaayadka islaamiga ahi ka jeediyeen shirkii wadatashiga ee dhowaan u soo gabagaboobay golahan qabada ee walaayadka islaamiga ah. Ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed oo ah ugaaska beesha mursada ayaana jeedinaya kelimada koowaad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بما تذكر الله سبحانه وتعالى أن أمهد علينا وحان كلون أمهد علينا يا إن الله لإنتي إقه الرئيسي ووراله أيها أمه ماشان كهذا شيء إنتي أمهد علينا أمهد علينا وغاسي بضانا فريه afka ugaasidaan ku hadlayna waxaan ku hadlaynaa afka muslimiinta waxaan ku hadlaynaa si gaar ahaneed beesha aan ugaasku u ahaa ee murusade ayaan waxaan rabaa inaan sidaan u qaado ay ila qaadaan waxaan u qaaday duco iyo fadwadii culimada iyo bayaankii nuqabada Soomaaliyeed aan u qaado aan ugu duceynaya inay ila qaadaan وحان إلهي كبريا إن ملايين ملايين أي كوكران مسلمين تمجاهدين تا أيجو كوت أيجو كوكل صو كفى إذا سنة يا تطبيق أنت شريعة الإسلام كأي فضوة العلماء ما دام يدك كاسويين دت شريعة الإسلام كلش وحان قار حان رجينا يا ما علين تان أولاد تجو بيش عن كذا شيء سجار أهانه إلى يقصود ويان فضوة مركان أخرية شن بقولوين إله دجالن تعذوق كتاب كإلهي كسود دولي دين تود كسود دولي دل كود كسود دولي شرف تود كسود دولي حد أنا مركان كسود تجاي ركبة إيه أروف سنة وحان هل كان أقدر يا ماريان تلصوهن تعتقيي إله صوت توج مطرق الغوك يعني فرمد الجهاد كأماش مجاهدين تفريه هرت تود الغوك يعني أمل ورب قبيل أنت وحلاج سوى الشحادي ليجري قبيل بان وضنا الله دع الله ما حرك هذا قبيل حرك هذا الله دع الله ما هو مجيره ماريان تنا خرالي سجد يهاد أنا وحدي ما والله ما يستره سيدا دنا وحان آمن سنة هاي قبيل اسكرها عشان إنه ساك شريعة الإسلام كهوري ما إني سنجرينا أن آمن سنة أنا أرنتان إنا على قادنين قبيل الشباب الله دع الله ما شباب ضد أي أجيهين على دجالما أنا قلنا أن أجنها لما أنت أن مسلمين تمجاهدين تأي أجيهين وأموريان إيو إيو إيو شيادين إيو ضد ضد كدعاء إيو توجو إيو ضد يعني هاد ما شيء صار قال إني قبلها أنا كفصدان ضد كهنتي استنا أي بابان قريهنا أي مارة تدعان وحول بوي يعني أخص الناس لما إني أي كعان وضد أخص الناس ضد كأسو مركب قبيل من متلان يعني ما أنت واحد أكسون تهين كواحد الرددة يا حسين قول قرته هاستك تا إني soo saareen qodobo farabadan oo ay ku dhaci rabaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo hantida Soomaaliyeed iyo khayraadka meel walba ay wadci rabaan si guud nin wax badan leh iyo nin wax yar leh intaba inay dhacaan ay diyaar u yihiin ayagoo kuma marsimoonaya yaani ganacsatada iyo waxaan kala goynayna mujaahidiinta arintaas waa arin ay ku baneysanayaan maalkooda iyo naftooda waxaan rabaa marka inaan ganacsatada halkaan uga sheego nafta iyo maalka la isma dhaafsado iyo sharafta maalkiina inaad difaacataan oo hororka ka cishataan oo mooryaanta aad ka cishataan ayaan kula dardaarma si guud ganacsatada Soomaaliyeed nimanka kooxda ridada Soomaaliyeed ah oo ridoobay ee calala uusta iyo mooryaanta iyo cid walba oo wax ka maqlaysa adeegsanaya una adeegsanaya ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah inay maalkooda iyo naftooda iyo diintooda iyo sharaftooda inay ka duwan wadada ay ku socdaan ay ku soo faayliyaan markaasna ay ku raali geliyaan gaalo soo dirsatay nimanka doonaya in la iska celiyo waxaan idin sheegaa in baaqna aan halkaan uga diraya anagu sida hadaayba u iri beel aan u aqoonsanahay inay gaalada ku feeshay ma jirto laakiin waxaan leenahay qolo aan ku jirin oo aan aqliga laga soo siirin ma jirto qolo walba waxaan leenahay dadkooda ka cishadaano khaasatan waxaan u diraa qolada anigu aan ugaaska u ahay waxa weeye nin haddii midba wuxuu soo dirsaday ogtahay rag xoog leh qolada aan waan ka dhashay oo ugaaska aan u ahay waxay soo dirsadeen mooryaan iyo maldhaqlayaal iyo kuwa aan waxay galaan la arkay weliba runtii hadii saddex loo dhigo hal dhigaysan qoryo soo siin markaasay meel maxasliya intay maadeen waxay leeyihiin hooyo qoray layma siin ee intee soo maraya shabaab iga celina hadda waxaan rabnaa nimankaas in toobada ay waxay haystaan ka soo baxaan oo Alla subhanahu wa ta'ala ilaahi ay u toobad keenaan mujaahidiintuna ay saas kaga cafiyaan hadday soo galaan hadday soo gali waayaan meel ay u noqdaan male meel ka soo horeysana male meeshoodii ku baabaayaan sababtoo ah xamara laga soo waariday diyaaradana la soo saaray lugma ku soo marin diyaaradana waxay ku dejisay meel waxay ku dejisay haddana inay diyaarad celisay diyaar uma aha ninkii meesha keenay inuu dib u celisho diyaar uma marka sidaa darteed waxay og yihiin inay meesha ku qayo rabaan iyo intay hadda qoyaan ku dambeeyay inay hore u soo toobad keenaan oo ay soo socdaan intaas bis intaas aan la islaafsina marka xasan gurguurta wuxuu ka soo bilaabay adeegsiga american gaala american waxay adeegsi ka soo bilaawday ayuu inay dagaalanto mareekan inuu dagaalamo ku soo bilaabay waa ogsoontiin xamar wixii ka dhacay wuxuu ku soo xijiyey dowlado afrikaano inay dagaalamo amisom u baxshay, waa daaliyeen, waa godaday galeen, wax la laayay iyo wax godad ku jira waay, wuxuu adeegsaday calalaus dibadaha iyo lagu soo tababara iyo turki iyo balaayo, waa daaliyeen, waa dhammaadeen. Abaabulka hadda ugu dambeeyey oo cid yaa dhiman bambisado u adeegsan doonaa bisado, xasan gurguurta bisado hadduusan adeegsanayn, qabi mooryaanu kusoo laabta, mooryaanti wuxuu kusoo laabtay 1991 mooryaanti eeduu kusoo laabta, ma waxaad isleedihi kuwaas dada iska dhicinayaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala, waxaan rajaynaynaa inti aan toobad keenina inay baabado, inti toobad keento ilaahay u toobad keentana wilaayaadka islaamiga ninka ay kusoo biiraan, ganacsataduna inay hubkooda la soo baxaan. Annagu waxaan u sheegaynaa wax kale maaha, dowladda ridada nimanka kooxda ridada dowlad laguma sheegi karee, ee muqdisho joogto ee ganacsatada maalkooda u dhaaranaysa, ganacsatadu inay hanti wa haystaani ninkii 2000 haysta inuu 1000 kala baxo qoray ama 1500 uu kala baxo shanta kala anfacaysa, inay hubgataan iskana dhiciyaan calal uust ay dagaalamaan. Mujaahidiintu waa la jirtaa, maalinkay dagaal ka bilaabaan muqdisho, muqdisho maalinkay dagaal ka bilaabaan dadka muslimiinta ee hantida haysta ee ganacsada ee in la dhaca la rabo ee kooxda ridadu aynay dhacaan ay rabaan, maalintaas waa isla taaganna, muqdisho aan iskula jirnaa maalintaas. Soo diyaar uma nihin inaan muqdisho markay dagaal ku bilaabaan inaan la bilaawno, insha allahu tacaala annagana markay muqdisho dagaalkii ka bilaawdo waa garab taaganna annagu, gobolladana ku xisaabtamayna, gobollada wilaayaadka geeska gees ilaa raas caseer raas gambooni ka kor ilaa baaratay ninka la yiraahdo eebakii kenya dhexdeeda, marka gobol lagu xisaabtamay maayo hadda caasimadda dagaal inay ka bilaabaan annaguna aan hantidooda loo badbaadiyo aan mujaahidiinta ka codsana. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jazaakallahu khayran uwaas. Dhanka kale, dhegeystayaasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa aragtiyo kasoo dhiibtay shirweynihii dhowaan u soo gabagaboobay golaha nuqabada ee wilaayaadka Islaamiga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah, gaar ahaan ciidamada mujaahidiinta, khaasatan ragga fuquurta ku sugan. Waan idin salaamay, ilaahay subxaanahu watacaala ha idinla garab galo. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin, guushana waa dhowdaha, nasriga ilaahay subxaanahu watacaala siis waa dhow yahay. Marka ku sugnaada wadada toosan, waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna wayakuna diina kulluhu lilah. Marka saaxiibayaal, insha allahu tacaala waa ima nasra wa ima shahada. Shirweynihii asana sidoo kale waan aad baan ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta, khaasatan wadaadaha shirka soo saaray, aad iyo aad u mahadsan yihiin. Marka insha allahu tacaala way gabagaboobi doontaa hawshan uu wado murtidka xasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامي بعد الفرقان عن يعني قواه مجا سعيد نور جيلة وكما قاعدة سعيد لافك سعيد جيلة لافكوي وكسو كان دالك دبيد ديسة قاسة ودالك يمن تجوغو بل رأليك هذا قديب تأيضانك معركة يعني شرويني كسو damaaday hoolka Sayid Maxamed Abdul Hassan shirkaasi oo loogu baaraan dagaayay dhanka mujaahidiinta iyo garab istaagida kor socodka iyo kitaabkiina Qur'aan kuriyeelidiisa Masha Allah. Waxaan aad iyo aad aan ugu bogday oo aad ii soo jiitay garab xeelida iyo maaragta yacni qeyradda oo la garab siin wayo maaragta mujaahidiinta, dhalinyarada mujaahidiinta ah oo habeen iyo maalin usoo taagan ay gaalka iyo munaafiqa iyo murtidka intaba ay agta jarooyin. Insha allah waxaan leeyahay hor u socda, insha allah ilaahay baa garabkiina taagan. Allahu akbarta kor ha loo qaado insha allah tawxiidka mar walba, in ay Soomaaliya oo dhan ay maaragta yacni calanka tawxiidka inuu uu ku laanoodo ayaan jecelnahay insha allah. Marka kulli in mujaahidiinta hadeertaan maaragta yacni oo annaga aan ku garab istaagno oo aan ku taageerno wax walba maanta yacni maanta oo annaga waddankeena maaragta yacni oo wanaag u ah inaan ku taageerno. qaala tacaala washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakkal cala allah. Shirweynaha culimmada iyo nuqabada ay qabsadeen oo soo ilaaday alxamdulilah si wanaagsan ay ku soo dhammaaday. Maasha allah waa la soconay qaabka u socday, aad ayaan ugu farxanay, waana rajaynaynay in shirweynahaasi uu dhici doono. Taasina waa wax oo muslimiinta looga baahnaa weeyaan. Mar haddii oo dhibaato ay timaado muslimiintu waa kuwa tashto weeyaan oo arrimaha masiiriga diinta ay ku tashanayaan iyo dalkaba iyo badbaadinta ummadda, taasina culimada aada bay uga mahadsan yihiin iyo nuqabadoodiba. Waxaan leeyahay aflaxati nujuum, mid xigtaa waan ogsoonnahay dhammaantiina in gaal iyo gaala raac ay isu soo raaceen oo dalkana maarta qayb qayb ay u tusinayaan kuwa gaala raacyaasha ahaayeen, taasina culimadu way ka dhawaajisay. Falilaahi alxamdu, waxayn u bandhigeen inay soo tawbad keenaan. Waxaana rajaynaynaa alla xaggiis aan ku rajaynaynaa inay soo tawbad keen doonaan oo diintoodana ay u nusrayn doonaan. Ayaan ilaahay ugu rajaynaynaa hadday ay soo tawbad keeni waayaan goorba seeftii kuwii hormartay ayaa mari doonta, saan filaayo insha allah. Aada ayaan ugu faraxsannahay golahaasi markuu inoo soo dhammaadina oo soo dhammaaday aan aragnay. Maasha allah, waa guul aada u weyn. ayaan maarta alla xaggiisa ka rajaynaynaa, taasina waxay u noqonaysaa muslimiinta islaamkaba guul oo ay gaareen ay u noqonaysaa insha allah. Kuwa oo xamar isku caruursanayo oo culimmadu isu sheegayo, culimmada suuga ah oo diintooda ay khiyaaneen, kuwaasina arrimahoodii way ku fashilmi doonaan mana socon doonaan insha allah. Ilaahayn wuxuu leeyahay waya aba allahu ila an yutima nuura, marka insha allah wax diin aan ahayn geeska Afrika goorba laguma dhaqay doono insha allah, diinta ayaana sarayn doonto. Marka waxaan leeyahay mujaahidiintana samra, thuquurtiina ku samra insha allah, waa la guuleysan doonaa. Maarta waa dhibka joogto ma noqonayo, waxaa weyaan maarta guusha way soo dhowdahay. Mar walba culays yimaado maarta fudeed ayaa ka dambeeya insha allah. Waxaan leeyahay hala samro qof walba muslima, haiska samro. Ya ayuha alladhina aamanu sabiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacallakum tuflixuun. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan, aada iyo aada ayaa u salaamaa walaalahayga idaacadda Alfurqaan. Markaa usoo gudbo barnaamijka shirkigii oo lagu soo gabagabeeyey walaayadka islaamiga oo macnaha shirweynihii ay lahaayeen. Marka maasha allah aada iyo aada u faraxsanahay meesha wax marayaan muslimiinta, inay taaka taaka lala socdo ahwaashoodii iyo barnaamijkii oo horeeyey oo waxbarashadii laga soo saaray nidaamkii. Marka wallaahi waa macnaha farqi weyn u dhexeeyo muslimiinta nidaamka ay wadaan iyo shirarka ay wadaan iyo dabagalka ay ku hayaan saliibiyiinta cadowga murtadiinta. Marka mujaahidiinta muslimiinta aada iyo aada u mahadsan yihiin sardoonnada ay nidaamkii u hayaan siday ula socdaan ahwaashii. Waa maasha allah shirarka waxa waaye waxyaalo badan ay soo kordhayo, qof walbo fikrad ayuu hayaa. Ani waxaa codsan lahaa mar walbo in shirka macnaha shirarka la badiyo oo lagu asteen macnaha maalin ama sanad ama bil in laga dhigo mar walba joogto. Manaha qof walaal waxaa laga yaabaa fikirka ka maqan walaalka ay ku jiraa. Marka fikrada waxaa laga yaabaa inay manaha kala duwan yihiin. Marka qofka waxaa laga yaabaa inuu socdo oo manaha fikir weyn haayo oo maskaxdiisa maasha allah ilaahay siiyo oo fikir weyn xabaarsan yahay, fikirkiina marka inuu isku imaado inay keeni. Marka in manaha la shiro oo muslimiintii meel walba meeshay marayaan axwaashoodii aada iyo aada lala socdo, maasha allah aada u faraxsanahay. Marka maasha allah waa aada usoo dhaweynaa shirka ee nidaamka insha allah. Waa mar dhow insha allah saxaa codsana. Waxaan rajaynaa, aada iyo aada u rajaynaa qalbigaygii oo ka guuxayo oo aad jeclahay muslimiintana ay jecel yihiin in oo dhammaan wilaayaadka islaamka si buuxdo ay ula wareegaan walaalahayna mujaahidiinta u taagan har iyo habeen oo u taagan difaaca diinta islaamka. Ilmahana in waxbarashada si fiican loogu dadaalo oo diinta islaamka loogu dadaalo sayba macnaha oo baran lahayn diinta kor oo macnaha gacanta midig ay ku qabsan lahaayeen diinta iyo cilmiga dhammaystiran. Maadigin la barto oo aqoontii oo gaalada macnaha la barto la fiiriyo waxyaalaha macnaha si wax u rabaan. Marka aada iyo aada u mahadsan tihiin walaalahay Alfurqaan, aada iyo aada u mahadsan tihiin insha allah. Dadaalo kor u wada insha allah. Waa guushan waa soo dhowdahay. Alla ina nasrallahi qariib, alla ina nasrallahi qariib insha allah.